X la puterea ființei. În afara subuniversului, subînțeles de noi până azi, a fi cel cunoscut, de bună seamă în puterea obișnuinței ca întreg absolut, materie-spirit, început-neînceput, ființă și neant, ființă și timp, viitor, prezent și trecut, nu există nimic decât un alt univers, apoi un alt univers, mereu un alt și alt univers, la infinit, într-un singular mult univers, în abstract definit precum X infinit, la puterea ființei. În logica universului om, fără gândirile, sufletul și inima, simțirile lui, fără elementele strânse în linii volatile de câmp, în masa compactă a unui simplu atom, nimica nimicului, din cele ce sunt pe pământ, n-ar fi prins legământ în cuvânt nimic deodată cu lucrul sensibil, comprehensibil, un salt infailibil în logica firii universului om. În logica omului ca om, atunci când vine vorba despre mama natură, căderea materiei spre albastru sau roșu, către un baricentru comun universal, de bună seamă încă persistă o dublă măsură a elementelor, fiindul, lucrul fundamental, urmând o cvadratură a inelului științei relativistă, în care domnește suveran gravitația, extensiile holografice ale întregului tot, având în fundal, ca suport ideal entităților vii, spațiul-timp infinit, atât cât cuprinde imaginația, plantele și exoplantele, sisteme stelare și galaxii, un continuum spațial-temporal scuturat inițial, după modelul unui simplu atom. În teoria cuantică a gravitației, până și misticul zeu este mereu fascinat de misterul creației ca lucru în sine, intrat în puterea imaginației, în miezul singularității, ajungând la punctul fără de întoarcere, un punct infinit exterior timpului, în vastul ocean de relații paralele, în grade nelimitate de libertate, se lasă purtat, uitând zigurat între particule stele, în spațiul fără de spațiu, prin timpul netimp fără de timp, cel mai mare miracol al existentului lumii, fiind realitatea mundană, precum tu și eu, iar astfel misticul zeu, insolit curcubeu printre avatarurile științei, gravând gândul meu la puterea ființei.